lilla vackra Anna om du vill. Hörer dig mitt hela hjärta till. Jag är öm och trogen och i dygden mogen, tycker om att vara jäv och gill. Minns du hur vi lekte alla dagar, smekande varann som mor och far. Rädde ler med handen, byggde hus i sanden. Ack, hur lätt och lustigt livet var. Men den glada tiden snart försvann. Jag fick lära tröska och du spann. Du gick vall i skogen och jag körde plogen. Mera sällan såg vi varann. Snälla Anna, när Gud skapte dig, tänkte han helt visst i nåd på mig. Kom att jag mig giva och min maka bliva, så ska det bli ljus på livets stig. I en liten stuga ska vi bo, leva med varann i fred och ro. Lära barnen kära, Gud och kungen ära. Det ska bli så roligt må du tro. Röda kinder, stora ögon blå, vackra händer, nätta fötter små. Rund och vit om armen, blommig full i barmen. Det är någonting att titta på. Sist vi följas åt till himmelen, råka far och mor på nytt igen. Bliva återunga, börja återsjunga. Kärleken är livets bästa vän.